Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Hayvan. Üç harfli. Ayı. Oğlum ne diyorsun sen ya? Bulmaca Piyale, bulmaca. Ay tamam da insan birazcık nazik söyler değil mi? İyi o zaman Piyaleciğim. Kedi. Kedi kaç harfte konuşuyorsun Abidin ya? Tamam işte ayı. Ayı. Evet oldu. Jacobenium'un simgesi. Böyle bir element var mıydı ya? Vallahi yazdıklarına göre vardır herhalde. Bir işaret zemiri, üç harfli... Ben biliyorum. Aha. Evet. Aha. Dur bakayım şurası da CB'ye denk gelmiş. Bu da evet. Ceberrutcu'nun simgesi olsa gerek. Bakalım Şeref. Bir renk. Bulmacayı başkalarının yardımıyla çözüp de sonunda kendi çözmüş gibi sevinen millet sadece bizim millet herhalde. Tamam Şeref, uzatma. Aklına gelen ilk rengi söyle işte. Sarı. Sarı. Sarı uymuyor. Kahverengi o zaman. Kahverengi. Üç harf eksik kaldı. Neskahverengi. Neskahverengi. Ah! Vallahi oldu. Hayda. Şurada bir ZB çıkmış. Bakalım. Yukarıdan aşağı 5. Zibidinyum'un remzi diye soruyor. Allah Allah. Böyle bir element var mıydı ya? Sorduklarına göre vardır abla. Siz burada ben yokmuşum gibi devam edin çocuklar. O salak bulmacaları çözmeye devam edin. Baba. Tamam tamam. Siz devam edin işte canım. Ben biraz hava alıp geleceğim. La şurası öme çıkmış ha. Tersi milattan önceyi soruyordur. Yo ne diye? Ömerikyum simcesi. İyi valla okulda bize öğrettikleri 114 element vardı. 200'e çıktı. La bilim hızla ilerliyor battal ha. La demek ki Ömer adına bir Türk bulmuş. Helal olsun vallahi. Helal olsun vallahi. Ben de diyorum niye kitaplarda yazmaz bu element. Bir Türk buldu ya Türklerin başarılarını çekemiyorlar. Aslında zehirci bir milletiz abi. Ha bu NASA'nın Apollo 11'i var ya. Hani uzaya gönderdiler. La bizim kaburcacı Kazım etmiş onu. La projesini de Kraki Nuri çizmiş. Söylemiyorlar ha. Boğaz Köprüsü'nün altında var ya hazineler varmış. Bizim dedektör Tevfik ben çıkaravereyim demiş de Japonlar izin vermemiş. Köprüyü onlar yaptı ya. Hazineyi de onlar götürecekler. Şurası da KÖ çıkmış. Dur bakalım ha bu KÖ neymiş? Altının ikisi bir nota. Köy diye bir nota var mı la? Orhan Baba'dan böyle bir nota duydunuz mu sisi? Orhan Baba'dan duymadım da kıpraşımlı bir sanatçı var ya ondan duymuş olabilirim. Ha, Azer Bülbül. La dalga geçme batal ya. Şuraya ayda yılda bir gazete bulmuşuk. Ayda yılda bir bulmaca çözüyoruz. İçine turp suyu sıkma da. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yaylı Sazlar Bölümü müzikte yeni arayışlar yapıyordu. Gazetede okudum. Onlar bulmuş olabilir. Bu kadar aradıklarına göre 9. notayı da bulmuşlardır herhalde. Nil kenarında yetişen ve milattan önce yaprakları kitap malzemesi olarak kullanılan bir kamış türü. Şeker kamışı. Şeker kamışı. La sığmıyor uşağım. Yine o siyah kareleri yanlış yere koymuşlardır Nevzat abi ya. Olsun sen devam et yaz üstüne. Şeref, hadi şunu da bil. Fotoğraftaki sanatçımız. Kaç harfli?

Allah! Hediyelere bak Rıza! Ne veriyorlar Husumet Bey? Neler vermiyorlar ki? Son model bir araba. Bodrum'da devre mülk. O zaman çok kazık ve teknik bir bulmacadır Husumet Bey. O hediyeleri kolay kolay yedirmezler herkese. Selamun aleyküm. Hayrola Husumet Bey, siz de mi buradasınız? Aleyküm selam Nurettin amca. İyi ki geldin. Çok teknik bir bulmaca çözeceğiz. Sen eskileri iyi bilirsin. Gel otur. Rıza, çay ver Nurettin amcaya. Ha, İmdat Battal, boşta kim varsa çağır gelsinler. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Bu sefer tam doluya tutuldum. Evet, soldan sağa bir. Eski çağlarda aristokrat ve aydın kesimin kurban niyetine kestiği bir dinozor cinsi. Kaç harfli? Sanki bilecek. 11 harfli. Ben biliyorum. Brontosaurus. Yok, devenin vale pabucu. Vallahi biliyorum Husumet Bey. Söyle bakalım lan. Nereden biliyorsun? Yüksek lisans yapan bir arkadaşın mitoloji tezini yazmıştık bir ara. Ben okumuştum, o yazmıştı. O kadar çok uğraştık ki bir sürü garip bilgi kalmış aklımda. Vay be. Yazalım bakalım. Brontosaurus. Oldu be. Gel lan Rıza şuraya ne? Ama bana çaydan başka bir işe karışma demiştiniz Husumet Bey. Baş ver çayları. Bulmacaya gel, bulmacaya. Tamam, peki. Soldan sağa birin ikisi. Ateş çalan kavim. Promete. Arada ığın yok. Promete. Vay be. Oldu. Lan Rıza. Bu bulmacayı sen hazırlamadın değil mi? Doğru söyle. Yoksa bir tanıdığın mı hazırladı? He? Nereden tanıyayım Husumet Bey? Benim dünyam çay. Soldan sağa iki. Açıldığında içinden kötülük çıkacağına inanılan kutunun sahibi kadın. Dur bakalım. Pandora. Ne? La Pandora karı mıymış ya? Erkeklerin kutuyla, kötülükle işi ne be abi ya? Evet, doğru. Tam oldu. Ulan herife bak. Çaycı Çaykovski Rıza değil, sanki Rain Man yani Tom Cruise abimizle oynayan Dustin Hoffman'ın oynadığı yağmur adam. La görünüşe göre gerizekalı ama bu adam çok zeki. Telefon rehberini bile ezberleyebilir bu adam. Söyle bakalım Aziz Üstad Rıza. Tanrı Zeus'u besleyen keçinin adı. Durun hatırlayacağım. Zeus'u besleyen keçi, Zeus'u besleyen keçi. Ne olur hatırla Rıza. Hatırlayacağım ama hatırlamama yardımcı olmanız lazım. Canlı sopa istiyor bence. Hayır, şöyle tatlı bir şeyler. Mesela dondurmalı tavuk göğsü, bir porsiyon şöbiyet, yanında birkaç sütlü nuriye. Üstü de kaymaklı olursa belki hatırlayabilirim. İmdat! Hemen isteğini yerine getirin! Manna sağ olun, size de vermek isterdim ama aç değilsinizdir herhalde. Söyle Rıza. Bu kadar masraftan sonra bilemezsen seni yaşatmam, boğarım. Çok yendim herhalde. Üstüme bir ağırlık çöktü. Eve gidip biraz uyusam. Gel buraya. Cevabı almadan iki elin kanlı olsa bırakma. Ulan bu soruyu bilemezsen sen bittin Rıza. Zeus'u besleyen keçi Abdurrahman Çelebi miydi? Yok, o değildi. Çabuk bul şunu. Yoksa linç edilmiş bir zat-ı muhterem haline getirileceksin. Yazın. Ametia. Ametia. Tamam. Üçün ikisi. Eski çağlarda Kuzey Kuala Lumpur'da konaklamış Hedapus kabilesine ait... Az kaldı. Sabret oğlum Rıza. Yukarıdan aşağı 12'nin biri. Herkül'ün yendiği 9 başlı yılan. Hatırlar gibi oldum ama birden çay sadığımı, hatta Türk kahvesi sevdiğimi hissettim. Bu tür durumlarda kahve içmezsem kesinlikle aklım çalışmaz. Ayrıca kahve içerken Orhan Baba'nın 74'teki planı dinlemeyi severim. O olmadan da aklım yarım çalışır. Nöbetçiler, bu herifin boğazını sıkın. İnce ince doğrayıp kısık ateşle 10 dakika pişirin. Pembeleşince üstüne kızgın zeytinyağı dökün. Beni öldürürseniz hiçbir zaman hatırlayamam. Bu bilgiyi benimle birlikte toprağa girer. Siz de hediyeleri alamazsınız. Vallahi siz bilirsiniz, isterseniz öldürün. Rıza, sen büyük adamsın be. Tamam arkadaşlar, Dediğini yerine getirin. Emrediyorum. Efendim, dediklerini bulacağız diye ayaklarımıza kara sular indi. Çekilişte araba verecekler, devre mülk verecekler diye değmez yani. Kesin sesinizi, emrediyorum. Ne istiyorsa yapılacak. Rıza, oğlum, Orhan eşliğinde kahveni içtin. İstediklerini kusursuz yerine getirdik. Hadi söyle çocuğum, Herkül'ün yendiği yedi başlı yılanın ismi? Tıtarafıf, arada ığın yok. 2-3 soru kaldı, ne olur Rıza bil. Mitolojide yeraltı tanrısı. Ya bilemesi, bizim mafyada bir arkadaş var Husumet Bey, ona bir sor lütfen. Bunu söylerim ama 3 dileğim var. Söyle dileklerini. Birinci dileğim, 2 tane daha dilek dilemek. İkinci dileğimse bu bulmacadan araba kazanırsanız beni de bindireceksiniz. Ayrıca sürmeyi de öğreteceksiniz. Üçüncü dileğim beni çaycılıktan alıp daha aktif görevlere getireceksiniz. Birinci dileğimin birinci kısmında isteğim şu. İmdat beni sırtına alıp lokali dolaştıracak. Olmaz Hüsumet Bey. İkinci kısmındaki isteğimse önümde 10 tane çınav çekeceksiniz hepiniz. İyi ki birinci dileğim 10 tane daha dilek dilemek demedi. Ulan ipi kimin eline verdik? Ahmaklığımıza yanalım he mi? Tamam Rıza, kabul. Ama Husumet Bey, olur mu öyle şey? Bir araba bir yazlık için onurumuz yer ile yeksan olacak. Kesin sesinizi, emrediyorum. İyi de efendim, şınav çekecekler arasında siz de varsınız. O zaman kendimle birlikte herkese emrediyorum. Rıza, sorunun giderilecek evladım. Pardon, dileklerin yerine getirilecek. Ama astarı yüzünden pahalı olan bu işte bir aksaklık çıksın... Bizim o zaman tek bir dileğimiz olacak. Bir şey mi dedin Husumet? Herife bak, yetkiyi verdik, beysiz konuşuyor. İyi ki başka görevler verilmemiş sana. Hayır, bir şey diyorsanız siz bilirsiniz. Ben eve gideyim isterseniz. Atır atır. Hemen yapıyoruz Rıza. Ulan ben askerde bile bu kadar şınav çekmedim be. Söyle Rıza. Yeraltı tanrısı şerifin ismi ne? Hades. Hades. Hades. Tamam, bitti. Ana, bitmemiş lan. Yandık. Vallahi bu herifin eline kaldık. Sabredin arkadaşlar, az kaldı. Bu arabayı alırsak ilk işim onunla Rıza'yı ezmek olacak. Ya alamazsak benim taksi ver uşağım onunla yazarukta. Rıza, söyle aziz üstadım. Hocam, kardeşim, canım, ciğerim, değerli dostum, gözünün yağını yediğim mümtaz insan, 12'nin ikisi, mitolojide 3 başlı köpeğin ismi. Vallahi düşünmem lazım, hatırlamama yardımcı olmanız lazım biraz. Yetti artık be! Bir şey mi dedin Husumet? Yok, bir şey demedim. Hadi söyle dostum. Bu soru bayağı zor, tabii bir maliyeti var. Nedir maliyeti? Oturduğum evin temizliği epeydir yapılmadı. Onun tam temizliğinin yapılmasını istiyorum. Ayrıca boya badana da yapılacak. Hadi arkadaşlar, dediğini yapalım. Lütfen rica ediyorum sizden, biraz daha sabır. Ulan mitoloji kitabını okumanın bu kadar işe yaradığını bilseydim... ...bütün mitolojiyi sular seller gibi ezberlerdim. Baktım vallahi elinize sağlık, gayet güzel olmuş. Söyle ne olur, evini bir güzel temizledik. Eğer yanlış cevap verirsen el birlik olup seni de temizleyeceğiz Rıza. Bir şey mi dedin Husumet? Diyorum ki iyi temizlenmemiş bir yer kaldıysa imdatı yollayayım temizlesin. Temizlik yapacak hal mi kaldı bende Husumet Bey? Gerekmez, cevabını veriyorum. Oh be, az kalsın yanacaktık. Cyclops. Cyclops. Cyclops, tamam. Son soru. 9 esim perisinden biri olan Centaurus'u koruyan bıyıklı ve kıllı kamyoncunun ismi. Ah ben fena oldum. Ölüyorum galiba. Ulan ya. Rıza, hele bir ölmeye kalk. O zaman öldürürüm seni lan. Tamam, vazgeçtim. Sadece midem biraz ağrımış. Söyle cevabı. Bu son soruydu. Aragaz Necmi. Evet, Aragaz Necmi. Oldu. Vay be. Türkler o zaman da varmış. Hemen bunu postaya verelim çocuklar. Tamam Husumet Bey, ben postaneye gidiyorum. Ah bir dakika. Olamaz. Olamaz olan ne Husumet Bey? Bu derginin tarihi eski. Bu önceki ayın sayısı. Üstelik bulmacanın katılma tarihi de geçmiş. Bakın. Rıza. Çocuğum gel buraya. Gel yavrum. Gel. Hani senin evini temizledikten sonra eksik kalan bir şey var mıydı diye sormuştum ya. Evet. Sen de yok demiştin. Birden hatırlayıverdim Rıza. Bir şeyi temizlemeyi unutmuşuz. Dergiye baktığımda ne görsem iyidir. Bu büyük hediyeli bulmacanın son katılma tarihi geçmiş Rıza'cığım. Ben artık eve gitsem diyorum. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Nöbetçiler kapıları tutun. Çay isteyen var mıydı acaba çay? Temizlik harekatından sonra Rıza'cığım. Temizlik başlasın. Dur Rıza. Daha isteklerimiz bitmedi ki. Nereye gidiyorsun? Bak Çamlıca'dan Berhudar amca ne istemiş? 3 kere inek gibi müellemeni istemiş. Bu isteğini de Rize pazardaki dayısına, komşularına ve askerdeki torunu Niyazi'ye armağan ediyor. Hadi çocuğum, isteyemen yerine getir. Evet, istekler bu kadardı. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına sana iyi günler diliyorum Rıza. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.